الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو اور دوستو آیت کا میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ لیا اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہی ہو اور تفرق میں مبتلا نہ ہو جیو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی یا وہ شریعت ہے دین ہے شریعت ہے ایمان و عمل ہے اللہ کی رسی کی ساری باتیں اس کی تشریح ہیں تو کوئی آدمی کا جتنا مضبوطی سے دین و شریعت کا پکڑنا اس سے ہوگا اتنا ہی اتفاق و اتحاد کی طرف اس کی رہنمائی ہوگی اور جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی تفرقے کی طرف مڑ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس میں دو باتیں اجتماعی زندگی کے بارے میں صحابہ کرام کو خاص حاصل ہوئی ہیں، ایک وحدت کلمہ اور ایک اجتماعی عمل، ایک بات کا پر متفق ہونا اور ایک عمل کا پر سب کا اکٹھا ہو کر اس کو کرنا۔ صحابہ اکرام کی جتنی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں وہ وحدت کلمہ اور اجتماعی عمل کے نتیجے میں ہوئی ہیں، اور یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی پورے کا پورا اپنے آپ کو شریعت کے اور دین کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو پورا اخلاص کے ساتھ عمل نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وحدت کلمہ اور اجتماع عمل کی دو عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسی پکی دیوار بنتے ہیں جس کو قرآن پاک نے کہا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرسوس، جو لوہا جوڑا گیا وہ سیسے سے، تو اس سے سیسا پلائی دیوار ہوتا ہے، تو لوہا ہو اس کو سیسے سے جوڑ دیا جائے، تو یہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے نتیجے میں جب وحدت کلمہ اجتماع عمل نصیب فرماتا ہے تو یہ لوگ ایسے متحد متفق ہو جاتے ہیں کہ سیسے پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کچھ بھی کرنا چاہے ان پر برتری کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی دو خلافتیں جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہ صحابہ اکرام کا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کی تعداد کم ہوئی اور دوسری نسل جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک یہودی عبداللہ بن سبا مسلمان ہو کر آیا اور اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شورا میں اختلاف پیدا کر دے، رفت پیدا کر دے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جب شورا کا مشورہ ہوتا ہے، اختلاف رائے آتا، تو ایک اختلاف رائے والے آدمی کے پاس جا کر اس کو ترغیب دیتا، اس کو چھالتا اور کوشش کرتا کہ یہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے کہ ٹکراؤ کرے مشورے کے ساتھ اور یہ جدا ہو جائے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن پوری کوششوں کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ میں جتنی کوشش کرتا ہوں ان کا جتنا آپس میں اختلاف رائے کیوں نہ آ رہا ہو، آخر میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو ایسے متفق ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سازش چلتی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس عبداللہ بن سبا کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین یہ آدمی سازشی ہے اور یہ سازش پھیلانا چاہتا ہے مملکت میں، انہوں نے فرمایا فی الحال تو کیونکہ ایک الزام ہی ہے اور ایسا عمل ہے کہ اس پر قانونی گرفت کا کوئی دفعہ ہے نہیں ہے, اس لیے اس کے بارے میں ہی فیصلہ کریں کہ اس کو مدینہ بدر کر دیں, مدینہ منورہ سے اس کو نکال لیں. مدینہ بدر کر دیا گیا, یہ وہاں سے چل کر حضرت امین معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام, جس میں موجودہ شام عراق اردن فلسطین ایران کے کچھ علاقے شامل تھے, ان کو بلاد الشام کہتے تھے اس وقت کی جو صوبہ تھا, یہ سارے علاقے کے گورنر تھے. اس سے جا کر وہاں سرگرمیاں شروع کی, وہاں سرگرمیاں کرتا رہا, لیکن وہاں بھی اختلاف نہ ڈال سکا. ان کی سمجھدار لوگوں نے رپورٹ دی, انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آدمی آیا ہوا ہے کہ جس کی سرگرمیاں سازش کی ہیں, تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس یہ کہ اس کو صوبہ بدر کر دیں. صوبہ بدر کیا گیا, اس نے دور دراز کا مصر کا صوبہ منتخب کیا, اور اس کے دو دور گزارنے کے بعد, ایک مدینہ منورہ کا سازشی دور گزارنے کے بعد, پھر جو ہے تو دمشق کا سازشی دور گزارنے کے بعد عرصہ دراز گزر گیا, اس میں صحابہ اکرام کی وفاتیں ہوتی گئیں, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے, اور نئی نسل سامنے آ گئی, پرانے تربیت یافتہ لوگ جو تھے ان کی وفاتیں ہو گئیں. اب جو ہے تو اس کی سازش کامیاب ہونا شروع ہوئی. اس نے جس پہلی بات پر اتفاق کو اس نے توڑا وہ یہ تھا کہ اس نے نوجوانوں کو اس بات پر تیار کر لیا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی اپائنٹمنٹ کے فیصلے پر اعتراض کیا. اور اس کے خاص مریدوں میں شامل ہوئے نومر لڑکے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر, اور باقی نوجوانان اس کی قیادت میں شامل ہوئے اس کے مریدوں میں. اور مصر کے گورنر کے بارے میں جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور مصر کے جو نئی نسل ہے ان کے تقویٰ کے معیار پر نہیں چل سکتی ان کے ساتھ, اور وہ اپنے معیار سے نیچے ہو کر ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, لہذا ان کو ریٹائر کیا جائے, اور اب جو نئی نسل سامنے آئی ہوئی ہے ان پر نیا نومبر گورنر بھیجا جائے. عبداللہ بن ابی سرا اپنے خاندان کے گورنر انہوں نے بھیجا. عبداللہ بن سبا نے اس کو اتنا اچھالا, اس نے کہا دیکھیں جی اپنے خاندان بنی امیہ کا گورنر بنا دیا, اور ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد بکر اتنا قابل آدمی یہ تھا, میں تو جل رہا ہوں, ایسے قابل آدمی کو جو ہے نظر انداز کر دیا گیا, نگلیکٹ کر دیا گیا, اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا, اور بس پورا اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. اور محمد بکر ساتھی سب ساتھی مل کر پیر سائیں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے, وہ ہندی میں کہتے چرنوں میں بیٹھ کے, قدموں میں آ کر بیٹھ گئے کہ پیر سائیں ہمارے لیے اتنا جل رہا ہے, اتنا غم کھا رہا ہے, اور ہمارے مسئلے میں اتنا پریشان ہے. تو اس نے پوری رہنمائی کی یہاں تک کہ اس نے کہا کیا کریں, انہوں نے کہا کہ یا تو پورا ایک لے جاؤ ایک ڈیمانسٹریشن لے کر جاؤ, اور جا کر عثمان غنی سے کہو یا استعفیٰ دے یا گورنر کو اٹھائے, ہم کسی سے بات پر مذاکرات ہی نہیں کرتے. آگے انہوں نے آ کر پیغام بھیجا, مذاکرات شروع کیے کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ یا جو ہے استعفیٰ دیں یا گورنر کو اٹھائیں, ہمارے آدمی کو محمود بکر کو گورنر لگایا جائے. تو اشرف بشرا دنیا میں جنت کی بشارت پائے ہوئے آدمی, اتنے مالدار آدمی کے پورے جتنا عرصہ خلیفہ رہے ہیں کوئی تنخواہ نہیں دی, اپنے جیب سے خرچہ کرتے رہے امت پر, اور اتنی قربانیوں والے عبادت والے آدمی, انہوں نے کہا گورنر ہی کیا چیز ہوتی ہے, یہ دفعہ کرو لاؤ کاغذ اس کو لکھ کر دے دو, یہ ہو جائے چلو. وہ اپنا بھتیجا اس کو کہو کہ بس معزول ہو گیا یہ گورنر ہو گیا, اس کو پروانہ لکھ کر دے دیا. جب پروانہ لکھ کر دے دیا تو چیف سیکرٹری ان کے تھے مروان بن حکم, وہ آیا اس نے کہا کیا بات, نے کہا کہ وہ تو محمد بکر کو گورنری کا پروانہ امیر المومنین نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ لکھ کر دیا، کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، خارجیوں کے گروہ کے آدمی کو گورنر بنا دیا. کہ عبداللہ بن سبا کے جو خارجی ہیں ان کا آدمی گورنر بنا دیا. آپ یہ تو مطلب ہے کہ خارجیوں کو ایک صوبہ مل گیا پورا، ایک صوبے کا اقتدار عالیہ ان کو مل گیا. اب یہ تو ہر قسم کی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، کہ پھر کیا کریں. اب المومنین نے تو ایک دم خلیفہ راشد سے حکم دے کر دستخط کر کے بھیج دیا، کیا کریں. ہم نے کہا بس چھوڑو، ہم اپنی مرضی سے اس کو منسوخ کرتے ہیں. امیر المومنین اگر نہیں مانتے ہیں تو اس وقت مملکت اسلامیہ کا جو فائدہ ہے وہ اس کے معزول ہونے میں ہے، اور دوسرے آدمی کے آنے اسی آدمی کے رہنے میں ہے. اب یہ عظیم تر مفاد جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو اپنی سوابدیدی اختیار سے کر کے نیا پروانہ لکھ کر جو آدمی بھیج دیے، اور وہاں پہ یہ پروانہ جلدی سے گزر کر جانا، اور آگے جو ہے گورنر کو یہ دے دینا کہ جوں یہ لوگ آ جائیں اور ان کو چار دینے کے بجائے ان سب کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالا جائے. یہ آدمی جب گزر کر جا رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا محمد بن ابو بکر کے قافلے نے، پکڑ لیا، تلاشی لی کچھ پتہ نہیں چلا. آخر اس کا مشکیزہ پانی کے لیے جو رکھتے تھے اس زمانے میں خالی تھا، اس کو پھاڑا، اس کے اندر ایک خط پڑا ہوا تھا. معذن نے کہا دیکھا نہیں، ہم نہیں کہہ رہا یہ کوئی خلافت ہے، یہ کوئی حقیقت ہے، یہ کوئی سچائی ہے. نعوذ باللہ، تو سارے گبلے چلا رہے ہیں، دھوکے چلا رہے ہیں، اب لہذا آ کر جو ہے تو حملہ کرو. اس بات پر جو ہے عثمان، حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. کہ پھر خارجیہ نے کہا کہ یہ جو غلام تھا یہ آپ کا غلام تھا جو خط لے کر جا رہا تھا؟ نے کہا میرا غلام تھا. کہ اونٹنی آپ کی تھی کہ اونٹنی میری تھی؟ خط پر مور آپ کی؟ نے کہا مور میری ہے. کہ دستخط آپ کا؟ نے کہا دستخط میرا نہیں ہے. کہ آپ کے دستخط کے بغیر آپ کی مور لگ کر فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی حکومتی نظام ہے؟ یہ ہے بس اس پر ہنگامہ. اس پر شہادت آپ کی ہوئی. سارے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، مضمون میں نے شروع کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس تربیت کے نتیجے میں جو شریعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے پر ان کو اللہ نے نصیب فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے، اس پہ اللہ نے ان کو ایک اجتماع عمل نصیب فرمائی. ایک بات اجتماع عمل، ایک واسط کلمہ، ایک بات پر سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک عمل کے لیے سب اٹھ کر تیار ہو کر چل رہے ہیں. اور پہلی بار یہودی سازش نے، عبداللہ بن سبا کی سازش نے وحدت کلمہ اور اجتماعی عمل کو توڑا، اور اس کے نتیجے میں شہادت عثمان کا نتیجہ ہوا. اس کا نتیجہ شہادت عثمان. دوسرے درجے میں اس کا نتیجہ جنگ جبل، اور تیسرا جنگ سفید. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آپس میں لڑ کر شہید ہو. اور چوتھا نتیجہ اس کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 سال تک لڑائے رکھا ہے. سال میں 5 سال تک لڑتے رہے، اور 5 سال کے بعد جب حالات درست ہونے کو آئے، ان کا آپس میں صلح ہوئی، تو اس نے فوراً اپنے 12,000 آدمی خارجیوں کے علیحدہ منظم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، اور یہ جو انہوں نے صلح کا فیصلہ کیا یہ نا حق پر ہے. طرح یہ کرنی تھی کہ کافر جب میدان میں اسلحے کی جنگ میں کامیاب نہیں ہوتا. 12 سال تو امریکہ نے اپنی اڑی چوٹی کا زور لگا دیا، سارے اتحادیوں نے آ کر، سارے یورپ کا اسلحہ ٹیکنالوجی اور ان کے بم، ان کے جہاز، ان کے ہیلیکاپٹر، ان کے ڈرون آ کر اپنا زور لگا بیٹھے. لیکن میرے بھائی، یہ اس امت کو اللہ نے ایک شہادت کا جذبہ عطا فرمایا ہے. اس جذبے کو جب لے کر آگے بڑھتی ہے تو یہ فوجوں سے، اسلحوں سے، اور نظاموں سے ان سے ٹکرا جاتی ہے، اور ان سے یہ کبھی پستی نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتی. اس امت کی خصوصیت. اس جگہ پر جو ہے کافر جو ہے سازے جھوٹ فریب اور میڈیا وار کیلف کو نون بنا کر میڈیا دکھا دیتا ہے، نون کو لوگ بنا کر دکھا دیتا ہے. تو سازے جھوٹ فریب، میڈیا وار، رشوت، اس سے اپنا کام چلا کر کام نکالتا ہے. اس سازش سے بچنے کے علاوہ انہوں کو توفیق دیتا ہے جن کا دل روشن, ضمیر روشن ہو, دل روشن ہو اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو. وہی لوگ بچنے کے بعد تصویر بحب اللہ جمیع ولا تفرق ہو جن کو حاصل ہو, کیسی تربیت پائے ہوئے ہو کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے ہوئے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. یہ جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے, اس کا دل روشن ہوتا ہے, اس کو اللہ پاک فراست ایمانی نصیب پر باتا ہے, اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله وإن تكن بتوفيق الله. مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں نے کہا کہ پہلے دوروں میں جو ہے تو اتنی سازشیں, اتنے فتنے فساد نہ ہوئے اور آپ کے دور میں اتنے ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے لوگوں کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم ہو, اب آدمی کیا کرے گا؟ اس کو اپنے مشیر, اپنے ساتھیوں کے رائے, ان کو دیکھ کر جو حالات وہ بتا رہے ہیں اسی کو دیکھ کر آگے چلے گا. اور وہی تربیت یافتہ نہ ہو تو جیسے حالات وہ لائیں گے ایسے چلنا ہوگا, ایسے نتائج سامنے آئیں گے. اس لیے سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ ساتھیوں کی روحانی تربیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کے فسادات کے براست گیرہ لالچ سے خالی ہو جائے اور وہ مخلص اور قربانی والے بنے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتا ہے, یہ بڑھتے ہیں, یہ کامیاب ہوا کرتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.